Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Endelig fredag, tid til at få de sidste handler i hus i denne uge, og heldigvis også masser af tid til aktiedebat her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Vi svarer nemlig på spørgsmål, traditionen tro her om fredagen, så hvis du har sådan nogen til os, så er du altså velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Mio, så lander den nemlig lige her hos mig. Og jeg kan sende den over til en bred portefølje af et panel, som jeg har med i dag. Lars Fersen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og Lars Svendsen, også ja, til dig. Det er firebanden, der er. Ja, det er firebanden, for det er nemlig ikke kun jer, sådan, hvad skal vi kalde, traditionelle deltagere, som jeg har med. Jeg også er juniorbordet med Anton Goldes og Christoffer Stenhammer. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Det er lidt tid siden, vi har talt om juniorbordet, så lad os bare lige starte der. Hvordan er det gået hen over sommeren med jeres portefølje, Christoffer? Jamen, ganske udmærket, ligesom de fleste i juli, var det godt for os. Vi ligger nu på en minus 5%, hvor vi var kommet op i positivt territorium, men umiddelbart i forhold til det, vi nu har investeret i, der er tilfreds. Og det er jo lidt forfærdeligt, at man er nødt til at sige, at det går meget godt, vi er nede ved 5%, men sådan er det jo altså i det her investeringsår. Der er ikke så mange, der har tjent rigtig gode penge, sådan som Lars Svendsen altså har. Og I ligger nummer to i konkurrencen, som vi altså skyder i gang hvert år i januar. 250.000 kroner skal I få til at yngle, ligesom resten af deltagerne. Der ligger I altså lige præcis på en flot anden plads, selvom I er nede med 5%. Anton, noget af det, som jeg ved, at du kærer dig særligt om i den portefølje, det er jeres Tesla-aktier. Hvordan går det egentlig med dem? Vi er endelig kommet i plus, og ja, dem er jeg rigtig glad for. Det er også min egen primære beholdning. Vi havde jo et rigtig hårdt kvartal 2 på grund af nedlukninger i Shanghai, som de fleste nok har hørt om. Men der er udsigt til en rigtig god anden halvdel af året. Mm. Så vi er lige kommet over vores købsværdi, så vi er godt tilfredse med, hvor vi ligger nu, og beholder den bestemt resten af året. Og der har været aktiesplit i lige præcis den aktie. Er det noget, som sådan har trukket for alvor i kursen? Nej. Okay, er det noget, I havde forventninger om at skulle trække? For det er jo sådan noget, som folk spekulerer over en gang imellem. Ah, nu skal aktien splittes, så kommer der flere potentielle investorer, så stiger det hele. Hvad tænker I om det? Vi tænkte ikke, det havde nogen væsentlig indflydelse. Okay. Men I ligger altså godt og grundigt i Tesla. Hvor mange var det, du sagde, I havde? Altså, hvor stor en del af porteføljen? Hvor meget fyldte den? Den fylder lige knap en sjettedel. Okay. Det er alligevel... Og dermed vores største position. Jeres største position. Er der noget, I sådan har for alvor lavet om på hen over sommeren? Altså, jeg beskrev i starten af juli, da jeg var med der, at vi havde solgt lidt ud og købt lidt ind. Og siden da har vi ikke foretaget andet end... et opkøb i en lille spektek-aktie, kan man også nok også smide den i den kategori, der hedder Lemonade, som Mads Christiansen også har nævnt et par gange i hvert fald. En lille fintech-play i insurance-industrien, som vores gode boardmedlem William rigtig gerne vil snakke mere om, når han får muligheden for det. Mm. Okay, men det er jo altså også en portefølje, som er sat sammen af alle mulige forskellige aktier. Også mange aktier, som vi ikke nødvendigvis taler specielt meget om her ellers i klubben. Så det er dejligt at have jer med, fordi I peger altså på nogle andre ting. Noget af det, som I også har investeret i, er et selskab, CleanSpark, Christoffer, som jeg ved, du også har talt om et par gange. Jeg tænker, at vi lige skulle tage hurtigt og runde den også, fordi det var jo sådan, at verdens største blockchain, Ethereum, og den dertil altså tilhørende kryptovaluta Ether, den blev opdateret, jeg tror det var i går, det skete, og det var altså noget, der satte sig ind på hele kryptofeltet. CleanSpark, det er noget med grøn energi til bitcoin eller kryptomining. Har det påvirket den her aktie, CleanSpark, at det skete i går? At det er måske meget tidligt at decidere at svare på, men det der skete med Ethereum, det var, at de havde den samme konsensusmekanisme som bitcoin, hvor der blev brugt en masse energi i nogle miners, altså nogle en masse store computerservers, der står hele tiden og kører. Og der har man så nu skiftet til en anden mekanisme, der hedder Proof of Stake, som så en af konsekvenserne af det er blandt andet en reduktion i energiforbrug på over 99%. CleanSpark er så kun bitcoin, så det er en anden ting. Der er sket det meget interessante i CleanSpark, udover den også har fået tæsk, ligesom det meste andet i industrien, det er, at den handler nu til en markedsværdi, der er lidt under 200 millioner dollars. Og jeg forventer, at de kommer til at omsætte for lidt over 200 millioner dollars i år. Så de ligger altså med en price to sales på lidt under 1 nok, når året er omme, hvis kursen ligger som den er nu. Og det understreger også bare, som jeg har snakket om tidligere, at der er for os en enorm upside i den, som markedet ikke har samlet op endnu. Ja, Anton? En risiko, som kommer af Ethereum Merchant, det er jo så et skift væk fra Proof of Work, som kræver de her miners, til Proof of Stake. Det er jo så, at vi vil se flere og flere kryptovalutaer gå den vej, og så vil der ikke være så stor efterspørgsel på hele mining-operationen. Og det kunne godt være en long-term risiko for et firma som CleanSpark. Ja, okay, fordi det er også Bitcoin, der så ligger og gør det på den måde stadigvæk og bruger enormt meget energi. Jeg læste et eller andet sted, at det her mining, det bruger altså mere end den mængde energi, som sådan et land som Chile bruger på et år. Så det er altså ret voldsomt, men altså selvfølgelig også derfor, at I måske har fundet potentiale i sådan en aktie som CleanSpark. Hvad er koden på det der, Hals? Tickerkoden er CLSK. CLSK CleanSpark. Hvis man vil se koderne på alle jeres aktier og se, hvor de handler henne, så kan man altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og lede efter Millionærklubben. Man googler sådan set bare Saxo Bank Millionærklubben, så kommer alle vores portefølje frem, og man kan se, hvad det er, I har investeret i. Og så til jer, der sidder derude, hvis I har spørgsmål lige præcis til de unge investorer, så er de meget velkomne her i dag, hvor Anton og Christoffer altså svarer på spørgsmål også fra jer derude. Så hvis du sidder selv og er ung eller ny, eller bare har lyst til at tale lige præcis med de to, altså skriv til os på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Persson, en hurtig blik på dagens marked. Her er det rødt, som vores nationalflag, var jeg lige ved at sige. Ja, så vi startede jo, vi havde det jo lidt halvskidt i USA i går, nede igen, og futures ligger nede, fordi hvem vil eje en aktie hen over en weekend, hvor der kan ske alt muligt. Så nej, vi starter i rødt. Jeg tror, vi var nede med omkring 1% lige på det danske marked. Ja, vi var over 1% nede, så det går rigtig hårdt for os, og det er de store, tunge aktier. DSV, AP Møller, DFDS, you name it, tag dem alle sammen. Lidt over i den sjove side kan man stadig finde et par danske banker, men ellers så går det, og i Sverige, der er det også samme skuffe med nogle af de store aktier, der får et gok i nøden. Så nej, det er ikke så sjovt at være aktionær lige i øjeblikket. Der er dårlig humør derude, således, så må I altså gøre endnu mere for at få den gode stemning op her i studiet. Lars Svendsen, ja. FedEx kom ud med et regnskab i går. Det var en uge før tid, og det var altså blandt andet, fordi det så simpelthen så elendigt ud. Så deres administrerende direktør, de var både nede på toppen og på bunden, og deres guidance, det måtte de altså droppe. Aktien den faldt næsten 7% i eftermarkedet. Er det noget af det, som trækker AP Møller her til morgen, ja, det kunne godt tænkes, ikke? Mm. Og DSV jo, men måske mere DSV har mere eksponering samme vej, end AP Møller har. Så ja, det kunne godt tænkes. Jeg er ikke specielt selv opmærksom på FedEx der, men han har været klaret sig utroligt godt i lang, lang tid, og og det er en nedkøling, ikke? Jeg har jo lavet en analyse, der kom ud i eftermiddag på NTG, det er sådan en aktie, jeg ikke rigtig har studeret sådan så nøje, men nu har jeg så haft tid til det. Og hvad hedder det, de taler faktisk i deres rapport derfra, den kom i midten af august, om at der er en nedkøling både i andet kvartal, men også videre i juli. Så der er der en afdæmpning i det, men det er jo ikke sådan noget katastrofalt, men altså i USA er det jo benhårde, hvis ikke alle det næste tal er bedre end det, du havde sidst, så bliver de sure, ikke? Altså det er sådan, altså, USA er jo growth, ikke? Mm-hmm. Det er jo den måde, de tænker på aktier, ikke? Så derfor er det formentlig det der. Og så har vi jo så også kigget ud over ham. Ups også. Altså, det er ikke der, hvor de tisser i blærene, men UPS? Ja, UPS, ja. jeg ved det faktisk ikke, men altså nu er AP Møller jo nede i under 15.000, så altså, det er der, hvor vi så graver vi os ned og venter på, at det hele bliver godt, ikke? Og ved også godt, hvis der bliver krig, så kan USA kan jo ikke føre en krig uden AP Møller, han skal slæbe rundt på hele skidtet, så de ringer jo ligesom til ham. 3 uger i forvejen. Sidder du og spekulerer i den slags? Nej, man siger bare, hvis du er det. Alle de, som er pessimister og tror, at det bliver recession og krig og ballade og uendelighed og elendighed, det tror jeg ikke på. Og smadermanden, han er jo nede en tur og nede og snakke med, sidder og holder store taler ja, nede i. Ja, de er lige pludselig BFFs der, de to, Xi og Putin i Kazakhstan, the best friends forever. Nej, det er det ikke. Nej, det er jo storebror og lillebror, der er der, ikke? Jo. Altså, Kina er storebror, Putin er lillebror, ikke? Og lillebror er på røven, ikke? Og så er han nødt til ligesom at sidde og være flink. Ikke? Men det er sjovt egentlig, at han sådan kommer med visse indrømmelser, synes jeg dog, at jeg kan læse Putin. Han siger sådan, at vi er godt klar over, at det måske kan se lidt skørt ud, at vi er gået ind i Ukraine. Ja, det kan godt være. Ja, okay. Ja, det var, at vi skulle hjem og tænke lidt over det resten af dagen. Nå, på vej hjem i flyveren har jeg fundet ud af, at det var en dårlig idé. Tilbage til AP Møller Mærsk. JP Morgan sænker kursmålet til 28.100 fra 32.000. Det er ikke særlig meget i forhold til, hvad der ellers bliver sænket. Men Lav, der er faktisk en lyt. Der som... nu prøver jeg lige at huske det sådan efter for godt befindende, for det er et spørgsmål, der kom ind her, jeg tror i går. Men en lytter, som ligesom forholder sig til, hvordan kan man ligge så forskelligt på kursmål på sådan en aktie? Altså, det ligger jo alt lige fra, jeg ved ikke, 13.000 til nogle af 30. Ja, 35. Ja, sådan nogle. Ja. Jamen, jeg ligger på 30, men jamen, det er jo primært, fordi det spørgsmål, hvilken tidshorisont har du derudad, og jeg tænker langt. Og det andet er, tror du på, at så at de, som er på den korte bane, og som vil surfe på de lette bølger lige inde ved kysten, at de er optaget af at vinde der, og så sidder de og siger, at retningen er nedad, så skal den nok have lidt mere. Det er vel sådan den side af sagen. Men det er jo dem, som sidder og siger, at der kommer en recession, og at det vil betyde, at priserne på at flytte de her bokse vil falde, og der vil overkapacitet. AP Møller har jo lige så for 2 dage siden reduceret deres afsejlingsprogram fra Asien, så, og det er jo for, at de siger, at der er mindre, og det er i og for sig nu, der stadigvæk er, altså højsæsonen holder jo op her i midten af oktober, så vil det forstående. Mm. Altså det er sådan det der julehandelsryk, ikke? Men den stopper cirka der, men de har reduceret, så altså, det er jo rigtigt, at der er neddæmpet, men det er bare det ved det, at det bliver ikke et rådent marked. Altså folk, de taler simpelthen, så ender det med, at vi er ned på bunden af havet igen. Det gør vi ikke. Det bliver hængende højt, vil jeg sige, men altså, de har forrentet egenkapital med 50%. Ja. 2 år, altså i sidste år, og i år bliver det nogenlunde det samme. Det er jo ekstremt for et firma, der har en egenkapital på 50 milliarder dollars, ikke? Det kan og hvad vil du helst tage? Hvis nu man sidder og siger, at vi har 8% inflation, altså en åndssvagt dansk krone, som i øvrigt er Europas næst stærkeste valuta efter schweizerfranc, har en inflation på cirka 8%, i hvert fald i år, og EU taler om 6,3% til næste år for euroland, det er også os. Hvad vil du helst tage? Den, der ikke giver noget rente og bliver udhulet med, med måske til næste år 6%, eller en AP Møller-aktie, som forrenter sin indkapital med 50%. Ja, det er en no-brainer. Ja, det er en no-brainer, ja. Og som du kan købe til under intet værdi. Og det er jo en no-brainer, og det er også det, jeg siger, kære venner, når de igen bliver for fundet ud af, at de ikke er søsyge investorerne, og de godt tør noget igen. Bye, bye, bye. Og Svendsen, så er der jo altså også, de har vel også tradition for at udbetale en pæn udbytte. Ja. Altså, så på den måde er det vel også en no-brainer, hvis man kan købe en AP Møller-aktie. Hvad ligger den i dag her? Ja, den ligger i 15.000, og så betaler de sådan 200. Et eller andet 4-5.000 i udbytte. Ja, det er, sidste år var det 2.500 kroner, ikke? Og de, med den der regel om, at de vil udlåde cirka halvdelen af overskuddet, skulle gøre, at de kommer op på bedste gæst af 4.500. Mm. Og det gør de nok. De køber også egne aktier op, for ikke skal være løgn. Så jamen, der er fuld blade, okay. Så de har ikke nogen gæld mere. Godt, så, der er intet, der er sikkert, men man kan jo selv finde ud af, om man vil hoppe ind i lige præcis. Ja, hvad vil du helst sige? Det Møller er en dansk krone. Ja, vel ja. Selv. Ja, sådan. Simon har skrevet ind til os på 42 42 03 21. Det er et spørgsmål til jer, kære unge deltagere her i panelet. Han spørger nemlig, hvilke Elbis-aktier investerer de unge ellers i, ud over Tesla? Jeg ved ikke, om I har nogle konkrete investeringer, Anton, men er der andre selskaber ud over Tesla, som I holder øje med inden for det segment? Jeg har holdt øje med mange. Mm. Så jeg havde en investering i NIO for 3 år siden, men solgte den efter, der udkom en 60 Minutes-episode omkring dem, og de steg en gange 3 eller således. Men der er mange spillere i det her spil. Der er Rivian, der er NIO, der er XPeng. Men den store udfordring, de står for, det er, alle kan jo lave en fin tegning og et investor pitch, men det er rigtig svært at masseproducere sådan nogle biler. Så jeg tror, de kommer til at have svært ved at konkurrere med Tesla, og så vel med Folkevogn og de andre etablerede spillere. Jeg vil holde mig væk fra alle de her små elbil-startups. Okay. De har enorme værdiansættelser, om det så er Rivian eller Lucid. Rivian har så Amazon i ryggen, hvilket giver noget sikkerhed, men det er meget at betale for et selskab, der producerer, hvad er det, 3.000 biler i kvartalet. Så dit hjerte, det ligger hos Elon Musk, og der ligger det altså godt, kan jeg høre. Er det en risiko, som du overhovedet forholder dig til, at Tesla har altså en administrerende direktør, som, skal vi sige, er lidt utraditionel? Det må man jo tage med, hvis man investerer i Tesla. Jeg synes, at man skal kigge på, hvad han leverer frem for hans ord, men det er så let, især på medierne, at bide sig fast i, hvordan er retorikken. Skal du nu også slå på medierne? Frem for, hvad der egentlig sker. Yes, det er både de unge og de ældre, som slår på medierne. Lars Persson, det tager vi med. Hvad siger du? Nu har jeg lige glemt, hvad den kinesiske, den allerstørste producent hed for denne. Og BYD. Ja, BYD. Der er jo nogle af dem, der allerede har slået Tesla med, hvor mange biler de producerer. Og nummer to, så var der jo så NIO, hvor i stedet for man skal stikke en lader ind og gå ind og drikke 4 kopper kaffe, inden ens bil er ladet op, så vil man jo køre ind og ligesom lave et batteriswitch. Så ser du ikke en konkurrencefordel der. Hvis jeg nu havde en NIO, og jeg skulle til Nordspanien, jamen så kunne jeg jo køre ind i x antal stationer, hvor man det forhåbentlig går lige så hurtigt, som når vi ser, at det måske ikke lige så hurtigt, men næsten lige så hurtigt, som når vi ser, at de skifter dæk på Formel 1. Altså, så skal du sidde der med din Tesla og dine 4 kopper kaffe, mens NIO, de bare fiser afsted ude på motorvejen. Er der ikke en fordel ved det? Jo, og jeg plejede at være samme overbevisning, og derfor var jeg egentlig interesseret i NIO. Men så for forbrugerens perspektiv, så giver det rigtig, rigtig god mening. Men når hele industrien er begrænset af batterisupply, og så du skal producere så mange ekstra batterier per bil, du sælger, fordi de skal ligge i de her batteriswap stations, det vil give mening, hvis vi ikke havde den væsentlige begrænsning på batteriproduktionen. Okay. Så jeg tror, om 10 år, så tror jeg, der er en bedre case for battery swap inden for ladestationer. Godt, så fik vi lige det med. Lars Svendsen, jeg tænker, vi tager dig ind på FOM Technologies, fordi Jørgen i Frederikssund, FOM Technologies, som godt kunne tænke sig at høre, hvordan I vurderer lige præcis den aktie. Det er også et lidt mindre selskab, som har klaret sig virkelig godt. Ja, ja. Men, bevælder med ordre, deres aktiekurs stiger. Ja, men det er jo sådan noget. Det er sådan noget moderne tech. Jeg bliver ham svar skyldig. Det er ikke noget, jeg vil gøre mig klog på. Okay. Jamen, altså, problemet er faktisk, at aktiekursen er jo ikke stedet. Altså, aktien er jo faktisk gået vandret siden årets start. Den har et afkast på minus 2,3%. Det er, når der er kommet nogle gode ordre, at der har været sådan nogle spacks op, hvor aktiekursen er. Og det er jo egentlig meget mærkeligt, fordi at de er netop, kan man sige, er som en af de få, hvad hedder det nu, First North-selskaber klarer sig ufatteligt godt. Hvis du tager den selvfølgelig i forhold til dengang, den blev børsnoteret i 20 kroner, men tager du den bare år til dato, så er den ikke lavet noget afkast. Så det er egentlig, jeg synes det egentlig er mærkeligt, at selskabet ikke har klaret sig bedre, når man ser på, at den blandt andet hjælper til, at solceller bliver meget bedre til at suge solen til sig osv. og andre produkter. Så jeg tror også, jeg har selv været over til en præsentation af selskabet, fordi jeg fattede hat af, hvad der foregår i det selskab. Og jeg tror, det er det, der er problemet faktisk. Jeg tror, at vi forstår, der er mange, der ikke forstår det selskab, og det tror jeg er deres største udfordring. Altså når man er med hos de allerstørste universiteter i USA, og Forsvarsministeriet ligesom gerne vil arbejde sammen med dem, Rumfartsministeriet eller Rumfarten også gerne vil arbejde sammen med dem, så har de noget at komme med, og det er ikke bare et eller andet lille tilfældigt der lige lægger hen over forskellige ting og sager, så det, der er nok noget, vi slet ikke forstår det. Men du skal ikke være investor i FOM Technology, så Lars Persson? Jeg er der ikke lige i øjeblikket, nej, men det er en af dem, der er øverst på min ønskeliste, når jeg får lidt flere kontanter, og når markedet ser en lille smule bedre ud, det er helt sikkert. Men jeg tror, det er, fordi vi ikke forstår selv. Det kan være, vi snart skal have fat i Michael Stadi igen, og han kan det komme og fortælle os lidt om FOM Technology. Ja. Så får du får en mulighed mere. Gumspace! Ja! Poul Erik, han skriver nemlig, at du gik meget op i Gumspace. En gang er dit syn på aktien stadig positivt. Ja, det er det. Den ligger jo, jeg har den jo herinde faktisk, og det er blevet halveret nu, så det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke en god performance, men de er på vej ud af skoven, ikke? Og du har jo også set nede i Ukraine, hvor man jo også bruger satellitter på at finde ud af, hvor Ivan gemmer sig. Det er jo noget af det, som Gumspace kan. De er jo så de her minisatellitter, som er meget billigere, og som kræver nogle flere, der, fordi de roterer, de er jo ikke geostationære. Men jo, han er på vej op, og der er jo sket en ting, som er lidt, deres ordre engang er bedre, og de begynder at få det til at køre osv., men der er sket to ting. Det ene er, at de har fået, så vidt jeg forstår det, en netværksordre, altså ligesom en konstellation af mange satellitter, fordi man skal have flere. De fiser rum om 40.000 km i timen, det er jo ret meget, men du skal rundt omkring jorden alligevel. Så skal du have flere for at dække et eller andet sted i Grønland, eller hvad for noget, hvor den er berømte historie med. De er også tre til det danske forsvar, ikke, for at overvåge Grønland, sådan nogenlunde. Men det andet er, at de har fået penge, fordi de har jo, deres økonomi er jo ikke super løn, altså, så de har jo fået penge fra en eller anden mærkelig investor, som jeg kender ham, ikke, over i England, som har taget sig en ordentlig lunds i ham på, jeg tror det er 15%, han har tegnet, og det er jo det, der ligesom er brug for, fordi som aktionær, der sidder vi jo og frygter, at hvornår kommer der en ny aktietegning for at fylde kasseapparatet op, ikke? Og det har han jo ligesom fået, og samtidig begynder deres cash burn er jo stort set nede på nul nu, og de har fået ordre af de der netværkssystemer, så det går den rigtige vej, men altså det er jo en high-risk aktie, men det er en fantastisk virksomhed, ikke? Og hvis smadermanden eller Putin eller Xi eller nogen andre, de vil jo købe det der, eller Taiwan. Eller smadermanden eller Putin? Nej, ja, det er jo den samme. Nå, men, okay, nu bliver jeg lige forvirret. Ja, jeg kommer, jeg har tænkt på Xi, ikke? Ja. De kalder ham for den 11. mand, XI. Nå, men hvad hedder det, det er jo nam-nam. Og derfor, på et tidspunkt, så vil han jo købt af en eller anden. Jeg siger jo, det er Saab, der skulle købe den, men det kan jeg ikke bestemme. Men de kan noget og så videre, men det er jo bare det der, de er jo forsinket med, hvis du gør det op rigtigt, så er det nok forsinket med 4 eller 5 år i alt det der med netværkene skulle rulle ud. Den eneste, der har sådan noget, som fungerer, det er, hvem er det? Det er jeres gode ven, Musk. Mm. Han har sådan noget, hvor han har sådan noget fisen rundt om og laver telefoni og alt sådan noget. Men der skal jo, det er så også spørgsmålet om kapacitet. Han har rent faktisk benyttet sig, og det er ikke Gomspace, beklager. Okay. Så jo. Godt, men du er stadigvæk relativt positiv på den aktie, kan jeg høre. Det her, det er millionærklubben fra Euronvest. Det er den der med hans lov der, om at ting tager tid. Sådan er det. Lars Svendsen og Lars Persson er med mig i studiet i dag. Det er juniorbordet også. Det er Christoffer... Jeg vil lige ved at sige Christoffer Wold. Christoffer Stenhammer er det jo altså, der er i studiet. Og Anton Goldes er med os her i dag, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med at skrive Mio. Og så deltager du selvfølgelig også i konkurrencen om en kop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Og Christoffer, du får lov at få den næste her. Det er nemlig Torben. Han har tilsyneladende problemer med at få sin teenage-datter til at investere i aktier. Og han spørger lige præcis jer to, men nu kan du få lov at starte. Hvordan skal jeg få hende interesseret i det her felt? Har du nogle gode bud? Uha. Ja, men det er jo, der skal jo på en eller anden måde... jeg synes, jeg har hørt mange historier om, der skal på en eller anden måde ligge et eller andet gen i at være enormt nysgerrig og på en eller anden måde skabe noget og søge noget viden selv og ligesom virkelig lære ved at gøre. Jeg tror, det var sådan, det karakteriserede min start, at det var at købe en aktie, se hvordan det fungerede. Mm. Og så købte jeg sgu en mere. Og lige pludselig, så blev jeg bidt af det. Og så jeg tror, nysgerrigheden kan man ikke forsere. Den skal ligesom være der. Men det er et utroligt godt spørgsmål. Og så kender jeg flere, som har altså benyttet den taktik, som handler om at finde ud af, hvad interesserer teenageren i øvrigt sig for. Altså for eksempel kender jeg et par unge kvindelige investorer, som har startet med at investere ind i sådan noget som Burberry og de der brands. Og det har så gjort, at de har fået interesse for aktieinvestering. Jeg så, at du markerede Lars, men jeg tager lige Anton først. Jeg er helt enig i, hvad du siger, Christoffer. Få investeret. Tag noget, du interesserer dig for. Noget, man bruger hver dag. Hvis det er hver dag, man bruger Spotify, eller man har en Apple-telefon, så køb nogle aktier. Hvis man har en 5.000 kroner liggende i selskabet, så er det pludselig super interessant at høre med på earnings calls og se, hvad er det for nogle rapporter. Og så langsomt begynder man at forstå alle tallene og de termer, der er i den verden. Mm-hmm. Persson, har du noget at byde ind med det? Jamen altså, hjemme hos mig var det ved spisbordet. Altså, vi talte om det. Altså, stille og roligt prøve at forklare lidt om, hvordan... nu ved jeg godt, det er jo sådan en gamle verden, man ser det ud fra, så det, der er også noget forstokket en gang imellem. Så kan man få nogle gode diskussioner, og jo ældre de bliver, desto mere har de også deres egne holdninger og synspunkter. Og det er jo altid retter at få nogle ordentlige punks. Men det er der, hvor jeg startede og prøvede at overbevise mine børn om, at de skal have en aktiesparekonto. Og jeg, der er lykkes med, i hvert fald de fleste af dem har, så sådan er det. Lars Svendsen, hvad har du gjort for, at dine unger skulle fatte interesse altså for dit arbejde? Altså mine egne i hin tid, ja. Da de var børn. Altså dine børnebørn, ja. De var jo sådan set rimelig interesserede i. De besøgte os jo her før sommerferien. Ja. Julius og Hector. Ja, ja, de det var herligt. Og, en herlig flok. Og Bavarian. Ja. Og Novo, fordi faren arbejder der, og Bavarian, fordi jeg synes, at de skulle have noget, der kan udvikle sig stærkt. Ikke? Ja, men da min egen, jamen, jeg prøvede jo at hjælpe dem til at købe noget, og det diskuterer vi jo ikke. Jeg er ikke så stor en demokrat på det punkt. Og hvad hedder det, så de var sådan set bare interesseret i, at der helst blev flere penge ud af det, og det blev der jo så heldigvis. Og hvad hedder det, så det har mere været den måde, men jeg vil så sige på den måde, at de er jo så i den fase af deres liv nu, hvor de ikke, altså de begynder til dels at interessere sig for aktier igen, fordi de har været skulle putte deres penge i boliger, ikke? Og jeg synes jo, de har arvet mit synspunkt, at man skal bo på landet, altså have et hus, man kan gå nogenlunde rundt om. Og de koster jo lidt penge. Så derfor har de jo ligesom været i den der fase, hvor de er i slutningen af 30'erne, ikke? Hvor de har skulle putte pengene derover. Så derfor har deres aktieinvesteringer jo været meget nede på lav plus, og så kører det op igen. Men jeg prøver jo at overbevise dem om sådan nogle idéer om, at man skal satse på noget, man tror, man har forstand på selv. Og hvis du mener, at det er vindmøller, jamen så skal du købe vindmøller eller en anden, du har forelsket det, som du har sat dit hjerte til elbiler, ikke? Sådan noget. Og så må man gøre, man skal bare klar over, at det handler jo også om, at man skal jo ikke købe noget, fordi noget i sig selv er godt. Jamen, så giv pengene til kræftens bekæmpelse eller et eller andet. Men naturforeningerne og det der. Men du skal jo gøre det, fordi det skal blive mere værd. Og det er jo det perspektiv, du skal se. Og det er sådan set det eneste, jeg gerne vil have af mine børn og af vores kunder i verdensfirmaet, forstår, det er, at hvis det er bæredygtigt, jamen, du skal ikke købe noget grønt for at gøre det mere grønt. Du skal købe noget, der er sort, som vil være grønt. Det er der jo penge i, ikke? Og så, jeg har fornøjelsen med olieselskaberne og sådan noget. Jeg købte dem ikke, fordi de specielt skulle være grønne, men fordi de var vanvittigt billige og sådan noget, og så kommer det her boom i priserne og sådan noget. Men det er jo så, en, som hun kalder det for dernede, en windfall profit, ikke? Men basalt set, de der olieselskaber, det vil være grønne, ikke? Mm. Altså, men, du arbejder jo hos Ørsted, ikke mere? Altså, de har ikke det er Kristoffer, der arbejder hos Ørsted, ja. Og Statoil op i Norge, eller ikke i Nord, han har jo en kapital, som er efterhånden ved at være fem gange så stor, ikke? Ja. Og han har jo sagt, han har jo politisk fået besked på, I skal bare se at få pumpet det der olie op, og endda helst lade noget af det blive liggende, og så skal I investere i alt muligt vind primært. Ja, så kom vi langt omkring, men Lav, det ja, som du egentlig siger, og som vi faktisk også nævner ret tit her i Millionærklub, det handler ikke alene om eventuelt storytelling, om, hvad hedder det, gode udsigter for en eller anden teknologi, eller hvad ved jeg. Det handler selvfølgelig også om, at man skal betale for varerne ude på markedet. Ja. Så man skal sørge for selvfølgelig også at have den prissætning med. Jo, det er jo så lidt af det farlige ved storytelling, at der lader du dig lidt forføre, at fortællingen er god. Ja. Så skal det nok ende godt. Ja, det gør du også, men det var 10-20 år. Ja. Det er ikke noget, der hjælper dig på grund. Og så undervejs, så bliver du formentlig træt af det, ikke? Så det her bliver aldrig til noget. Okay. Vi hopper videre. Uden sammenligning videre, jeg ved ikke, om det her er noget med speciel interesse, eller hvad det er her for Jesper Hillerød. Han vil i hvert fald gerne høre lidt om Anheuser-Busch. Budweiser, den falder og falder. Er det nu, den skal samles op, spørger han. Ja, jeg kigger over på de erfarne herre. Jeg så på den i går. Den hedder Bud, B-U-D er koden. Mm. Og det er jo altså verdens største bryggeri, og de tjener jo sådan normalt, tidligere tjente de faktisk omkring 30 øre på en krone. I overskudskrav, hvor Carlsberg jo ligger på en 15-18, når det går godt. Og deres aktiekurs er virkelig dårlig. Jeg har kigget på de lange tider, fordi den har været nede der i 50, og så har vi været en tur op i 80, og nu er vi nede i 50 igen. Det er formentlig et fornuftigt køb hernede, men altså, den er lidt, og de har brygget i hele verden, og ikke så meget over i Rusland, det er ret lidt, men de er også meget i Brasilien, hvor kaffen kommer fra, men de sælger alligevel øl dernede. Ja, fordi Jesper, han mener faktisk, at vi begynder at drikke mere øl. Han sætter sig godt nok i spørgsmålstegn bagefter den påstand der, men han skriver, drikker vi ikke mere øl, spørgsmålstegn. Lars, hvad tænker du? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, nej, det synes jeg egentlig ikke. Du kan ikke. Man skal ikke sammenligne, hvad jeg gør, men jeg tror faktisk, at øl er på tilbagegang, og der er alle mulige. Altså, hvis man spørger unge mennesker, så tror jeg også, de der drikker en del spiritus. Drikker øl eller spiritus unge mennesker? Naturvin. Naturvin. Så kan man spørge sig selv, er det nu, man skal købe stigende fødevarepriser, stigende råvarer, stigende transportomkostninger? Bum. Mere strøm til køling. Så nej, det er ikke. Jeg tror ikke, det er nu, han skal købe. Hvor langt kan han så ned? Jamen altså, i... da corona startede, var den nede og kys 40. Jo, men altså, hvis vi skal 30% ned, som nogen fabler om, så lad os bare sige, at vi skal mindre ned. Jamen, så lad os bare købe den ved 40. Hvis den så aldrig kommer til 40, jamen, så må man jo vende snuden rundt, og så købe med, når laksen svømmer den anden vej. Jeg vil ikke røre ved den. Det vil måske. Det er en stor aktie, som var en darling i lang tid, ikke? Og derfor endte vi op i 100, ikke? Og så er vi nu nede i det halve, ikke? Og så kan man diskutere, at de kommer jo til hægterne igen. De også, mener jeg, strammet voldsomt op for at få det til at give flere penge, så den er ved at være der. Godt, det var altså svaret til Jesper, der har skrevet ind om AB InBev. Den hedder bare BUD ude på børsen, så hvis du vil ind og kigge på den, ja, så er det altså det, du skal søge på. Så hopper vi til Thomas. Han er privat investor. Han spørger, om I ikke kan hjælpe lige præcis sådan en som ham, som hører Millionærklubben hver dag og prøver at gå i grønt, men er meget i rødt i øjeblikket. Hvad skal man gøre i disse tider? Skal man holde fast, eller skal man skifte investeringen? Og til hvad? Christoffer og Anton, I får lov til at lige at lægge ud med den, fordi I sidder jo også med det her hver eneste dag. I har en portefølje her i klubben. Den er også i rødt. Hvad skal man gøre, når man sidder der og kigger på, at det ser bare mere og mere rødt ud? Altså det var sjovt, fordi vi havde faktisk et møde i juniorbordet i går, hvor vi netop diskuterede, hvordan ser, købsmulighederne ud lige nu. Og vi var egentlig relativt enige om, at vi tror, når vi zoomer lidt ud om et halvt år, om tre år, om 10 år, og kigger tilbage på nu, det her halvårsperiode fra maj og frem, at det har måske nok været en historisk god periode at købe ind på. Så generelt, nu hvor vi også i vores private portefølje har haft et skidt år også, værre end 5%, så ser vi det som, at det kunne være en ret god idé at købe nogle ting nu, hvis man har noget cash, og ikke bare gå fuld ind lige nu, men drypvis. Ja, hvad skal man så købe? Ja, det er jo så det helt store spørgsmål. Ligger I og har sådan en kandidatbænke, som Lars Persson også har, og Lav, de har ting og sagerne hængende derude, som de sådan holder øje med, eller hvordan fungerer det? Det er jo selvfølgelig relevant at spørge om tidshorisont, men hvis det er en tidshorisont, der hedder et sted mellem 5 og 10 år, og jeg er jo præget af mit fag, men så synes jeg, det der er mest spændende, det er udviklingen i kunstig intelligens. Ja, hvad er dit fag, Anton, hvis nu at vi lige skal lige på plads? Jeg studerer til at blive fysiker, men specialiserer mig inden for udvikling af kunstig intelligens. Okay. Ja. Så det er altså det, du ser som det store potentiale? Det er det jo nemlig. Er juniorbordet sådan enige om det, Anton, eller skal du kæmpe lidt for den dagsorden der? Det er, at de fleste er... Jeg har sgu ført den lidt igennem, men nogle af... Efterhånden er de fleste enige. Så jeg ser kæmpe mulighed i at ligge i de store tech-virksomheder. Om så det er Google, Facebook, Apple, Tesla eller Amazon... Hvis der er nogen, der vinder på kunstig intelligens, så er det dem. Og Christoffer, du arbejder så, som vi har hørt hos Ørsted. Er det så dig, der sidder og prøver at få den grønne agenda igennem over i juniorbordets portefølje, eller hvordan debatterer I det? Jo, jeg er en af advokaterne for det grønne generelt. vi har været relativt enige om solenergi generelt, og vi har jo en sol-ETF i vores portefølje, som også er vores bedste performer, op med en 40% i år, og den største enkelte aktie i porteføljen, der udgør ca. 13,5%, hedder Enphase Energy, ENPH af koden, som er op med en 70% år til dato, men lavet en bund i januar, hvor den er op med 150% siden da. Og jeg har den også selv, og det er den og flere andre i ETF'en. Det er utroligt interessante selskaber. De her de laver så inverters til solpanelerne, hvor de også... Altså, de er nogle få, der leverer ind til det her på verdensplan, afhængig af, om vi snakker solceller på taget eller store solfarme. Men vi tror generelt, at solenergi har et gigantisk potentiale, ligesom vindenergi også har det. Og at det er de to energikilder, som er billigst at sætte op i dag, og det vil bare blive bedre til deres fordel de næste mange år. Får du penge for at sige det der? Jeg får ikke penge for at sige det her, og det var også min holdning, okay, før jeg startede i jobbet. Godt, Lars Svendsen. Ja. Tilbage til sådan den teoretiske del af det spørgsmål. Ja. Altså, skal man holde fast, eller skal man skifte ud i sine investeringer, når vi er lige her, hvor vi er i 2022? Ja, jeg vil faktisk holde fast, fordi de grønne aktier, hvis nu ser på dem bare som de er og som aktier, at de har jo fået en gevaldig hukkert, ikke? Altså, Ørsted var i 1300-1400 og kostede 700 nu. Som bare en af dem, ikke? Men der er jo også den der energikrise i EU, som jo er en priskrise, og som formentlig i min optik i hvert fald er, fordi man har fejlorganiseret det der marked, men så det er mere strukturproblem, og derfor kan det også komme tilbage igen på benene, ikke? Men jeg mener, at derfor er den branche jo lidt besværlig i øjeblik, fordi den er ude i et i et hjørne, hvor der er en ekstrem situation. Ikke? Du har set Fortum op i Finland, som er deres ørsted. Han koster 10 og topper vist på 25, ikke? Og han har jo det her berømte selskab Uniper nede i Tyskland, som er Europas største efter et Franks dernede, EDF. Kapacitet af strøm i hele Europa, han er jo også til meget i Rusland, men han er jo ved at gå fuldstændig i Sydhavet og skal reddes af den tyske stat. Ikke? Mm-hmm. Det er jo så sindssygt morsomt det her, at det er det finske statsselskab, der skal reddes af den tyske stat. Det er jo simpelthen morsomt. Der var selvfølgelig lidt der i 1941, hvor tyskerne var op og hjælpe finnerne lidt, eller også var det omvendt, ikke? Det var faktisk finnerne, der hjælpe tyskerne, men i fortsættelseskrigen, men hvad hedder det? det er jo noget absurd forhold, men generelt, altså, bæredygtighed er, hvis du skal have en lang dagsorden, så er det jo bæredygtighed i bredere forstand, og ikke kun noget med energi. Og der er det jo, fordi jeg mener for eksempel, at F.L. Schmidt er jo en af dem, der kan noget. De er bedre af virksomheder, der er kloge, end dem, der ejer et anlæg. Altså ingeniørfirmaer, og også Vestas, når Vestas engang er færdig med at falde, det er de ikke endnu, mener jeg, det skal ned 120 måske, ikke? Og får formentlig en ret stor krise, men de skal igennem, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at ingeniører er en af de faggrupper, som du trods alt synes er ganske fornuftig, Lars Svendsen. Jo, men den der branche kommer jo ud. Det er jo bedre at kunne lave en vindmølle end en egen vindmølle. For en egen vindmølle er jo lidt en anlægsinvestering, ligesom at eje. Det er bedre at kunne bygge et hus, end at være ejendomsinvestor og eje et hus i 30 år. Det er der jo ikke meget sexy, vel? Det andet er der jo fuld af fart på. Og det vil der også komme for F.L. Schmidt, ikke? Men altså, sat på nogle virksomheder, som har sagt, at de vil lave en grøn omspørg, og de vil være grønne, og det tror jeg på, at de gør. Og det, der mener jeg altså, at man skal gå ud og kigge på det der felt. Og du, I havde jo den der, som har I stadigvæk den der genbrugsmetalvirksomhed, eller hvad for noget? I havde sådan et foretagende, har I stadigvæk det? Når du siger I, som refererer du til? Ja, jeres portfølje der. Juniorbordet. Jo, vi har stadig Sims Limited, jeg går ud fra, det er den, du snakker om. Ja, det er en genbrugsmetal. SIMS, eller hvad? Sims, ja, SIMS Limited. Ja. Okay, ja. Så den er også Lars Persson. Jeg kunne også godt lige tænke mig at smide den over til dig, fordi du har jo NKT, så vidt jeg husker, og har solgt ud af den. Hvorfor? Det gjorde jeg i går. Jamen, faktisk er det jo blevet lidt omvendt. Man skal jo huske at tage sine gevinster i, altså, du ved, fordi det går så stærkt ned ad bakke, jo, når man har set nogle gevinster, så forsvinder det jo som duk for solen, selvom du nærmest har et stop loss. Så nu har jeg gjort det, at her har vi måske en aktie, der ikke er faldet, eller stadig er i fremdrift. Jamen, så høster jeg nogle af gevinsterne i stedet for. Og man skal jo lige tænke over, at jamen, det er rigtigt nok, at man skal blive nogle af de her. Men nu kan man lige se sådan en som Scartec Solar, som jo, hvor vi var jo helt hype, også det samme med Rockwool, hvor det hele steg i slutningen af 20 og op til 21, fordi den grønne omstilling, og nu ligger vi i kurs 100. Så måske skal man enten sælge nogle af dem og tage tabet for at få nogle penge, eller sælge halvdelen, sådan så man kan reinvestere og få en ny gennemsnitskurs, fordi problemet er, at når du skal have en aktie, der er faldet med 40%, så skal den jo stige med langt over 100%, for at du får pengene hjem igen. Så der skal man jo altså også sidde og tænke sig lidt om. Men Lars, der er faktisk en lytter, der skriver herind til mig, det er en lytter, som ikke har skrevet navn på, så det bliver altså anonym, men som skriver sådan her, som jeg ser det, så er I stadigvæk fuldt investeret. Det har du så lige afsløret, det er du ikke helt. Nej. Men hvad skal der til, før I begynder at tage af toppen? Det sværeste er jo for at lave casinoet, skriver lytteren her. Altså. Men du gør det så altså en gang imellem, så tager du nogle penge hjem. Jamen det bliver vi nødt til, og i største delen af den her periode har jeg jo ikke været fuldt investeret, fordi at det har været sådan her. Altså markedet har jo været hurtigt udbumpet, hvor jeg lige vil sige, eller i hvert fald har alarmsignalerne lyttet, og vi har set de overordnede store indeks været i en faldende trend, så allerede fra februar og marts måned, så det har været alarmer. Spørgsmålet er så bare, hvor langt vi skal ned, og vi skal altid længere ned, end vi tror. Vi håber jo, at i morgen, der har vi fundet bunden, og det har vi ikke, og når vi har så passeret bunden, så ved vi det ikke, før der er gået noget tid, så vi er tålmod, og det er det, vi ikke har, så sådan er det. Lars Svendsen, hvad skal der til, før du tager noget af toppen? Det ved jeg ikke. Så skal der udbrud en meget større krig i Ukraine end der er i dag. Så skal de sådan for alvor gå amok over. Sådan, jeg kan ikke rigtig se det. Jeg mener, vi er på vej ud. Er de ikke gået amok? Nej, men nogle af dem jo her, de skal lave sådan en fuldskæl at nu mobilisere og sætte det russiske hele apparatet ind, ikke? I stedet for det der mærkelige roderi nu. Men hvad hedder det? Så det er det eneste, jeg kan se, der er, og jeg mener, at vi har overdreven fokus på den Ukraine-krig. Det er jo fordi, at det gør ondt på vores energimarked. Hvis ikke der var, hvis det var gået, ikke var gået agurk, som det er, og det er en selskab plage langt hen ad vejen, så, så hvad hedder det, ville vi jo tage det sådan forholdsvis roligt. Men... så nej, det er det eneste. Og ja, det, jeg egentlig frygter på kort sigt, det er, at det er, USA er ikke færdig med at falde. Nasdaq skal ned i 10.000, og den ligger i cirka 12. Så der er 25% ned. Og i og med, at USA er det største marked, og leader of the pack og alt det der, at så kan det ligesom sende gift ud i, i resten af aktiemarkedet, men jeg mener, at det er forkert. Europa vil komme voldsomt stærkt tilbage. Vi har jo stadigvæk virksomheder, der er amerikanere, ikke? USA er jo et afindustrialiseret land. Mm. Men Lav, hvad tænker du så om, at det er som, at Centralasien, altså flere steder, er begyndt sådan at springe en lille bitte smule i luften? I går, der var der, jeg tror, det var i går, Kirgisistan og Tadsjikistan, de begynder altså at skyde på hinanden, og der er også ballade nede i Armenien og Azerbaijan, hvor man heller ikke kan blive enige. Og man, ja, men altså den her, hvad skal man sige, smeltedeal af ting, der kan se ud til at lige pludselig kan eksplodere, det tror jamen, du ikke? Hvis bare lige slås med hinanden, er det jo helt i orden. Altså det. Jeg kan jo ikke gøre noget ved, at Banditos og LCF slås med hinanden. Det må de jo selv om. Okay. Altså, jeg synes faktisk, det er godt. Nå. Jamen, det, hvis ikke samfundet kan nedkæmpe kriminaliteten, så er det jo godt, at de nedkæmper hinanden. Okay, vi lader den stå. Vi ikke lade den hænge vi lader den hænge der. Jo, og så hopper vi videre til Anders, som kigger lidt på Rockwool og DSV, og gerne vil have jeres syn på det. Og inden at vi lige smider den over til Lav og Lars, så tænker jeg jo bare godt tænke mig at spørge Junior Borte, hvorfor? Altså, I har slet ingen danske aktier, så vidt jeg kan se. Det her sådan gode, traditionelle, solide, ordentlige selskaber, det er ikke noget, der fanger jer. Der er nogle af dem, der er rigtig interessante. Vi vil egentlig gerne have Novo. Vi har også snakket om, om at have Vestas Ørsted. Men vi har i høj grad bevæget os væk fra Europa. Modsat Lav, så mener vi, at Europa står rigtig skidt hen over vinteren, og vi kommer ikke til at se noget tilbagegang. Så vi har forsøgt at lægge alle vores penge over i dollaren, fordi vi vil ikke have noget eksponering for den valuta, vi har her. Og Christoffer, når der så bliver debatteret, om Ørsted skal ind på bogen eller ej, er du med i sådan en diskussion? Eller? Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg holder mig ude for det af gode grunde, og jeg tror faktisk reelt ikke, at vi må købe den. Okay. Så det er måske virkelig meget nemt. Nå, fair nok. Rockwool og DSV, Lars Persson, skal vi starte over ved dig? Jamen, det kan vi godt. Altså, DSV er slet hverken FedEx eller UBS eller noget. De er deres egen, og det er der, hvor alle analytikere og investorer går helt galt, fordi de tjener penge hver gang, lige meget om julene går langsomt eller julene går hurtigt. Det er bare et spørgsmål an, hvor mange der sidder ude på hovedkontoret og sørger for, at de der bokse bliver flyttet rundt. Så ja, altså det... Men problemet er, at den falder, så man skal være afventende. Og det samme er også med Rockwool. De har fået stigende energiomkostninger, men det er noget af det bedste, fordi det kan isolere os både mod varme og mod kulde. Så vi bliver nødt til at vente igen. Tålmodighed, men så det er dig. Der er ikke noget til at samle op i øjeblikket. Og har du dem, jamen så bliver du nødt til at stikke dem ind under hovedpuden, fordi det er nogle af de bedste selskaber. Og så vil jeg bare lige sige til Juni Borte, det var godt, I solgte Lundbæk, sådan nogle røvere, der ja, det var jeg virkelig glad for at se, I gjorde. Nå, ja. Jeg var også lyst til at lige at fortælle, at Rockwool har jeg altså forsøgt at få et interview med deres administrerende direktør, Biversen, men de mener ikke, at det er det rigtige klientel at tale her i vores program. Det undrer mig. Jamen, jeg er jo aktionær og køber op og støtter det og så videre. Ja. Jeg mener, at de gør det rigtigt også i Rusland. Der var jo den anden en, står der om i dag, at som også laver isoleringsmateriale, der bliver derovre. Men Rockwool er et køb nu, og det værste, der kan ske, er faktisk, at de bliver nationaliseret derovre. Det kan man jo godt risikere for, altså en hævnagt, ikke? Men Lav, der er jo ikke så mange aktier i frit flow, så vidt jeg ved. Det er måske derfor, de synes, at det ikke lige nødvendigvis er vores lyttere, som de skal tale til. Jeg tror, at det er lidt sådan, at det er jo et familie- og fondsejet selskab, og at de har den der holdning til det, at de gider ikke stå, hvis en dame på gaden oppe i Hobro siger, at de skal forære det helt væk til smadermanden. Det er sådan den måde, dansk TV jo går rundt og laver undersøgelser på, ligesom de spørger i en bus, hvad er du tilfreds? Vil du købe på grøn eller stort brændstof? Hvis jeg vil da gerne have grøn brændstof, ja, det er ikke dig, der betaler vel. Men hvad hedder det? Er sådan noget snot. Men lad mig sige, at de føler ikke, at det er tid til det nu. De er jo nødsaget til, altså du er nødsaget til at dukke dig. En klog tiger i en ond tid. Det er det, han gør. Så når det hele er overstået, så vil han komme tilbage og sige, ved du hvad, vi holdt ud, og vi lod os ikke for skræk af en flok skvær røv, der rettede sig efter, hvad der stod på forsiden af avisen. Og vi er tilbage, og de har ikke fået vores teknologi. Det er jo det, der er problemet. Du risikerer, at føde konkurrenter. Så Svendsen, hvis du sad og var Anders og skulle vælge mellem i forhold til en langsigtet strategi og vælge Rockwell eller DSV, du vil købe begge to. Ja. Ja, det er jo også sådan set rimelig let. Og så er det. Ja, ja. Fair nok. Så hopper vi videre til Jonas. Han sidder og kigger lidt på Kahoot, Lars Persson. Det ved jeg, du også gjorde her til morgen. Det stiger 33%. Mm. En lille grøn historie i dette ellers røde marked, skriver han. Hvad foregår der? Jamen, der foregår det, at SoftBank har sagt, at de vil sælge alle deres aktier. Og det er jo åbenbart en god nyhed. fordi at, jamen, det er jo lidt det der hver gang også, når nogle hovedaktionærer sælger ud af. Det så vi også med huskompaniet, da hovedaktionærerne solgte ud, så røg aktien lidt op. Og sådan ser vi det et par gange. Så det har åbenbart været en møllesten om halsen. Er der nogen, der har synes, lad os se nu på lang sigt, hvad der kommer til at ske. Men lige i dag er det måske godt at være Kahoot-aktionær. Har de mange? SoftBank, ja, de havde nogle... Nej, det kan jeg ikke lige huske i hovedet, hvad der stod. 73 millioner aktier. Ja, så det er en stor procentdel af... De har solgt en, der er generelt Atlantic. Jeg ved ikke, hvem han er, men han er nok noget i NATO. Har Kahoot været til debat over i juniboardet? Nej. Okay. Den holder jeg fra. Godt, så er der Morten Dam i Virum, som har lyst til at høre jer fortælle lidt om Lemonade Incorporated. Og nu sagde jeg godt nok, det var William, som jo er en af jeres kolleger i juniorboardet, som har fokuseret på den aktie, og som er vild med den. Men har I noget at byde ind med her? Hvad har vi at gøre med? Den kan vi godt lige vende. Vi kan godt hurtigt sige lidt i hvert fald. Det er et super interessant selskab i den forstand, at de er sådan lidt en disruptor inden for forsikringsindustrien. De forsøger at netop bruge kunstig intelligens til at styre, hvorvidt deres claim skal udbetales instantly. Altså, så snart du går ind og siger, jeg har den her skade, så får du pengene udbetalt med det samme. Og så afgør den med en rimelig god sandsynlighed for, om du så snyder eller hvorvidt. Og det skulle så give en rigtig god brugeroplevelse selvfølgelig. De er rigtig store i USA, og jeg tror, vi har nogle opkøb også ved at komme ind i Europa. Jeg ved ikke om, Anton, du også vil tilføje lidt? Jo, så, som du siger, så bruger de netop kunstig intelligens. De vil gerne gå fra, at det er mennesker, der sidder og underwriter de her forsikringstilbud, til at det er et stykke software, der underwriter. Mm-hmm. Så hvis de kan lykkes med det, så kan de jo skære omkostningerne gevaldigt for forsikringsbranchen. Det store spørgsmål er, det er svært at komme ind på markedet. Det varierer fra stat til stat. Skal du have lov af myndighederne, og desuden er det svært at komme ind i Europa. Det er ude i de fleste stater, jeg tror alle staterne der, også i Tyskland gennem et opkøb, netop som du siger, Christoffer. Så på det regulative står de fint, så det er jo et spørgsmål om, lykkes de med at underwrite med software, det tror vi på. Ja, Christoffer, du har jo læst forsikringsmatematik, så vidt jeg husker. Hvad tænker du om det her med, at AI nu bare kan komme ind og tage hele din faggruppe og skyde dem ud af døren? Jamen, jeg tror da, det er sundt at blive rusket i, og ligesom, skal vi sige, få noget konkurrence, så tvinger man sig selv til at tænke sig lidt bedre om grundlæggende, og generelt så synes jeg godt om de danske forsikringsselskaber, men jeg tror også, at jeg ved også, at de gør lidt, hvad de kan på de her fronter også, men jeg står så også netop og siger, at det kan være også lidt farligt i den forstand, at man så netop smider for meget tillid for hurtigt ind i den kunstig intelligens, og så dermed måske får nogle kæmpe tab, fordi at det bare bliver udnyttet. Og jeg hælder så til, at de lykkes med det, men det er en af de store udfordringer for dem. Okay, så fik vi lige lidt om Lemonade. Har de Casper, mens de løber i gang? Det er vel lige at bygge det op? Altså, er der Casper? Ja, jeg tror, der er selvfølgelig Casper, hvis jeg husker rigtigt. Så ud fra det Casper, de havde i andet kvartal, så tror jeg, de havde penge til et halvanden år cirka, og den kan sagtens blive udfordret. Igen, det er jo ikke mig og Anton, der har bragt den frem. Men, så det er også en af vores hovedproblemer generelt i portføljen, at vi forsøger at sortere dem fra, som har for store negative cashflows. Ikke? Okay. Godt nok om Lemonade. Vi hopper videre til Birkerød, hvor Caroline, hun sidder og kigger på Sinch. Og Lars Persson, jeg tænkte, vi kan komme omkring den med dig. Hun vil bare gerne have, at vi sætter et par ord på, hvad der sker for Sinch aktiebolaget. Er der potentiale, eller skal man holde sig fra den? Det er jo en aktie, du tidligere har været i. Ja, jeg var igen en af dem her himmelstryger, og så gik der i lige den, da den kom helt op i 200. Så det kan godt være, men lige nu der er der ikke noget at komme efter. Så jeg håber ikke, at hun har den, men måske har fået den solgt. Altså har man den, så er det jo, jamen, så skal man overveje at tage tabet. Den er faldet 85% i år, så der jo, altså jeg tør næsten ikke regne modsatte procenter, for du bare kommer hjem i pengene. Altså, så det er jo der, hvor du skal overveje, om du ikke bare skal sælge den, og så stå klar, fordi når den nu stiger 100%, jamen så vil du aldrig nogensinde kunne mærke det, og du vil sidde og ærger dig gul og blå. Så det er en af dem her, hvor du ligesom godt, lige så godt kan trække i håndbremsen og sige, jamen der er ikke noget. Altså det, ud med den, og så må du vente, og så vente på købsignalet i graferne. Den er jo bare gået i hegnet, altså så sådan det. Kan du se nogle umiddelbart spændende punkter på dine grafer, nej, Lars Persson? Nej, der er intet at gøre. Der er intet livstegn. Patienten er faktisk død, det er ikke så rart. Har du så dårligt samvittighed for, at du har lidt tjent røven ud af bukserne, og nu er endt folk nede i randstenen? Nej, overhovedet ikke. Jeg regner med, at folk har selv og har haft et stop loss eller har stoppet, altså det er jo ikke, altså når en aktie stiger så mange procenter, så er du, altså den er gået fra i 19 og har været i kurs 20, og i 21 var den i 200. Og så er det jo et eller andet spørgsmål, stedet om at sige, hvornår er nok, og hvornår har jeg tjent det? Og når man begynder... Hvor havde du den fra? Hvornår købte du den? Jamen, det kan jeg jo ikke. Jeg skal nok gå hjem over det. Ja, jeg kan ikke. Svendsen, nu står du der og spiller smart. Men, du får en lige om lidt. Men altså, det er jo, og det ved jeg jo godt, for jeg har jo set på det følger, at når folk har lyttet efter os, så har de bare glemt at lytte til den historie, hvornår vi har solgt. Så det er jo derfor, at det er vigtigt at gå ind en gang imellem og tjekke vores... Det er vigtigt at lytte hver dag. Ja, eller også at tjekke hjemmesiden om, hvad vi har gjort. Lav har snakket om, at han skulle købe mange af dem, men nu er de faldet. Er det stadig et godt køb? Ja, den koster omkring 9,8, mener den gør i øjeblikket. Ja, det mener jeg jo, men altså han og også en anden, som er samme kaliber, det er jo den, der hedder VTRS Viatris, lidt opkaldt efter Viagra, som også er, generiker. Nu er TV jo også originalvare, ikke? Men ja, men det er han. Og der kommer en ny generiker på børsen, eller det ved jeg ikke, snart det er den Novartis, ejer jo det selskab, som hedder Sandoz, eller Sandoz hedder det på, fordi man smider sættet ud. Det er jo sæt. Ja, og han er faktisk vist nok lidt større end de to andre. Men ikke for noget, jeg synes bare, den der TV-historie. Ja, jeg har hørt gang på gang, nærmest siden, at Kåre Schultz kom til selskabet, at nu skulle man købe op. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og det, men den er jo sådan set nede i den fase, hvor nu begynder at komme op. Det sagde du jo også i Tank, ikke, Bodil? Ja, vi har. Og kæft, jeg har hørt på Tank. Jamen, det tog den også nogle år, hvor jeg skulle vente på det, ikke? Men altså, sådan er det jo. Ja. Til sidst bliver det jo jul. Og det kommer... Nå, men altså, Teva er jo en aktie, som skal op. Altså, det er jo et eller andet med... Altså 30. Det er jo det er jo sådan noget, vi kigger på. Og Viatris, som jeg ikke har fået købt endnu, jeg har nemlig vores verdensfirma, men han er også der. Det er på vej mod bedre tider, men det tager lidt tid. Okay. Det er han der slår om, at alt tager længere tid end et eller andet. Men altså, den har jo, hvis det var bunden $7, og vi handles nu i 9, jamen så har vi jo egentlig... Allerede begyndende optrend, så altså, jeg har også hadet Teva, men den har virkelig været mange gange inde på min radar, hvor jeg lige været ved at købe den, men så er der et eller andet, der har... Jamen, er du ved at elske den nu? Nej, det er jeg ikke. Og slet ikke med den mand, der sidder for roret. Det er bare sådan en smadremand, faktisk. Han smadrede Lundbæk og ødelagde hele R&D-afdelingen. Og, wow! Jamen, det gjorde han jo et bolig. Nu synes jeg, du er hård. Nej, men det gjorde han jo. Han tog det lette og kottet, og så tog han sine tøj og gik ned til Teva, og så skulle han så i gang med det samme der. Og det har så bare taget længere tid. Så det er ikke, fordi jeg køber ikke ind på ham, der sidder og får endda bordet på det store bord. Fair nok. Ved I hvad, det var alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Bjørn, du kan jo så benytte ventetiden til at drikke en kop kaffe af en millionærklubben kop, fordi det bliver altså dig, der vinder dagens kop. Jeg skal nok række ud efter, så vi kan få din adresse og sende koppen afsted til dig. Lars Persson, et sidste blik på dagens marked. Det er rødt i rødt, så det er bare ud og nyde det gode vejr, hvis der er noget. Eller det er der heller ikke noget af. Eller tage børnebørnene hjem til en omgang kakao. Jamen altså, Lars Persson, du fik lov til at have lærer til sidst, men ellers var humøret der nogenlunde. Okay, tak fordi du kom i studiet. Også til dig, Lars Svendsen, til Christoffer Stenhammer og til Anton Goldes. Det var en fornøjelse at have jer med her i studiet. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken. Uden ham, så var der slet ikke blevet noget program. Og til jer, der lytter med derude, rigtig god weekend. Vi er tilbage igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage.